taala sama bopp. Borom lu ko war mooy déglu ndigal te di ko jëfee. Waaye jox naa la sama bopp, loo ma digal lu ma neex laa koy jox, lu ma neexul du nga ko jël. Kon taxaw sa bopp jëf. Gis nga bu ñu neex suñu bopp ay nit lañu. Dañu tàlloon sama saa gaayanteeg moom. Te kenn ku nekk jëg nga lim la defal, gis nga lim la defal. Waaye yow loo defal taxmu saa yow. Kenn ku ne war nga ko laaj sa bopp. Kon nag nit bu la defee loo xam ne mënoo ko defal lenn lu ko fay. War nga sax ci jëfee ndigalam te bàyyi ay fere. Te loola kat duñ ko mën a am mbiri ci njabootam di nekk si Cheikh Moussa jógu si tey la ci gën a nekk. Damay wax ne ku amee bàyyi bor mën la koo fay bu ëllëg nga dajeeg doom ja bor ne la koy fayal doom ja. Tey bor bu ñu waroon a jox Cheikh Moussa fay ko Cheikh Moussa mënu ko fay njabootam lii ci lañ koy def. Mooy li war ak taale bi loolu rek la du leneen. Imma li ñuy waxee bu fekkee ay nit lañ naafiquñ julli wax yi juróom alquran ko tudd ndax alquran doo tudd sam amul benn yonent bu mos a julli amul alquran la ko wax yonent bu yàlla mos a yónni julli nga. Yàlla bu dee doon dëgg dañ koy amul benn yont bu woor yont bu yàlla mos a yónni woor nga kutiba alaykum siyama kama kutiba alaykum min qablikum laalakum tattaquun. Gis nga liñ ci def yow mi doon julli te am xel wëral adduna dëkk bu ne ak julli da ko fenc ndax doo fekk jàkk dëkk bu ne ak julli da ko fenc ndax doo fekk kuy jàng alquran. Waaw kon ay jullit lañ guñ ay yéegal ay jullit lañ ñu foog nag ñu sol mbuum jullit ñu xam ne ay jullit lañ ñu. Waaye li ñuy jox nag xaqiqa la waaye ak feneen lañ ko soro sëñ tubaab tabax jàkk tabax jimaat nga dem màkk fekk ko fa dem ma diw sekk fa dem ba ci màkk jokk fa dëkkab jullit boo dee fekk fa jimaat wala jàkk. Waaye ñii bu fekkee liñ nekk ay sol la ñu ngi àgg ñoom ca fenn. Waaw bu fekkee lii ay fen la ñàkk sa boo xam ne ànd fen dañ ànd ak yow te fen ya man de sama tànn naa ko man muy ànd yusuf alayhi salaatu wa salaam si julli ak woor ak asaka bu dee fen la xasaka ma bokk ak moom rek noonu ma gënal topp dëgg ak feneen. Ku bàyyi julli bàyyi woor bàyyi asaka bàyyi aj nag niru dëgg kan ngay rooy ci diine bi tam kan la wax leen ko koy rooy di sañ tuba de di Cheikh Moussa de di ñoom ci bi de kan la ngay rooy xanaa di nga am bëgg am sa diine bopp ko. Ku mu neex nga taw na sa diine bopp nag parce que yàlla moom ne ku mu neex nga ne garu na man lii laa gëm am nga ci droit bi. Waaye nag la nga gëm ne naa sa saa buñ lié julli si kanam gëmal la nga gëm dindal la ngay dund ku la tax mën a fekk fekk parce que ak na mooy yaatu ku wootoon ay tëgg sa bara fekk bi ñu fekk la ci. Waaye li am solo mooy dëgg rek koy sax. Kon nag nañu am xel bu baax te xàmmee. Tax Moussa day xaq xam moom ko saa bi parce que dama daan wax toujours ne kenn ku ne ci ñun da ngay dem sa Moussa la nga jàng ci alxuraan sa jàng ko taxawal julli doon ab jullit kon la fuuta mooy xam-xam cet lañu doon Cheikh Moussa du leneen. Mën nañ ca ko nag moom bi teeg lépp xamoon nañ ko jàngoon nañ ko mënoon nañ ko laa ñu dem ci moom. Waaye li ñu war mooy yàlla lañu woon li ñu jox mooy laa ilaha illallah li ñu xam mooy yàlla loolu. Loolu nag xaqiqa la baatil la xam-xam la mën nañ ko dund ci leneen nag. Imaam yi wax ci ne saa su nekk dañuy dëggal ne di wane ne Cheikh Moussa xaq saa taalibi sëñ tubaab dëgg la taalibi sëñ tubaab naam waaye amul luñ ciy ragal nag ci li mu wote amul luñ ciy ragal ci beru ànd ak moom dama daan wax ne Cheikh Moussa de seppan bet na yoonu boppa nit ñu ànd ak moom. Waaye Cheikh Moussa bu beroon yoonu boppa nit ñu ànd ak moom. Gis nga fa góor ñi daan toll ver yoon àgg na fa mooy xam-xam bu doy may yàlla gu doy jaamu yàlla gu yàlla nangu te gërëm ko Cheikh Moussa am na ko su wootoon ha xek kese ne taal ñu ànd ma ci yoon yii laa nekk ñu am tan moom. Tariqa lan la tariqa Cheikh Moussa noonu du faas bu sunna bi wànk lislaam juróom la wànk liman juróom benn la ba mu jeex tariqa bokk ci tariqa ndol lool la, ku mu neex nga jàpp tariqa, ku mu neex bañ ko jàpp. Ay nit ak doon ay julit, doonu murid, doonu tiyaan, doonu xarit, doonu laaj, doonu dara, gëm na yàlla julit rek jeex na. Doo ci mën. Kon yow la neex nga tànn murid rek doon ko, yow la neex nga tànn tiyaan doon ko, yow la neex nga tànn xarit doon ko, waaye lan lañ cay wut nag moo ma ca xam. Tariqa bu mu mën doon boo ca xamee wut yàlla amul solo. Murid laa boo xam ne xamoo yàlla, tiyaan laa boo xam ne xamoo fi yàlla. Kon sa murid yeeg sa tiyaan lañ lay jëriñ. Ki nga topp moom la ajjan toobu yàlla. Su la xamalul yàlla warlu yàlla loo ko toppee ak lu mu la yoral. Kon lii la tax mu saa di xamal jàmm moo tax kon dafa ñëw pour yéen nit ñi ñu yeexu. Waaye dana bu yow bu nukki nag xatta faan nañ ko rey bu baax. Dama xas ne tooñ nit yeesuwul tuddoo ko ak meloo ko ci yoo xam ne war nañ melu ko wax loo ko lu mu waxul loolu tooñ nit la. Toujours nag taalibe lañ leen koy sëriñ am. Parce que taalibe mooy seet sëriñ ba. Fu ñu seen taalibe, taalibe tam ñu diw ñu ngay xool ca moom sëriñ ba. Buñ ko nawee naw nañ sëriñ ba, buñ ko xëyee xel nañ sëriñ ba. Fexe nag ba foo feeñ ñu naw sa sëriñ lu am solo la. Dana dolli taalibe barket, dana ko may di jàbbar. Waaye foo feeñee ñu xeeb sa sëriñ, foo waxee ñu xeeb sa sëriñ, ah su boobaa de yaa ngi koy sëriñ ba. Cheikh Moussa de kenn du dajeeg moom xeeb. Dama yokk su ne ku yëpp Cheikh Moussa taalibe tax nga yokk waa ji moom. waa Cheikh Moussa ku ko yëpp ku ne ak taalibe tax nga yokk ko, waaye kenn du dajeeg moom yokk mukk jàpp na. Doo xeeb ngoram, doo xeeb diinaam, doo xeeb jaamu yàlla, doo xeeb xam-xam déedéet mosul am. Mosul am. Mbooloo mën nga fa dem te pegg ba lay toog. Waaye kilifa jotaay ba dañ dox fañ fekk ko fa toog ak moom. Donte moom mënta ñëw, donte pegg lay toog, waaye mbooloo ma yëpp dana mujj fekk si ko fa mu toog. Kuñ xam la, kuñ respect la ci diina ak ci ngor ak ci jaamu yàlla. Mos suñu ko xeeb ci sarax bi, nga caa defal gannaaw dara. Kon nag loolu lañ ko làmboo te wax ji dis la tegg nal ko parce que boo ne di dëgg ah wax dëgg yàlla day doy waar dëgg la di mais laa ilaha illa mooy dëgg waaye dëgg boobu nag xaq saam moo dëggal dëgg yi dama toujours ne sarihatu li fay lépp pour sa biir koy jaam ñi la waaye la ko lal nag loolu la yàlla am soxla te ñu mooy taw xii jaamu yàlla koo def bu ta kaw yi ànd rek yàlla gërëmul nit ñi nag mën nañu gërëm loole nag nga xam ne moom la yàlla yi gërëm te mën nga def sa jaamu yàlla bu mën a doon te doo ko am loole la tax mu daal ñëw pour xamal ko jaam yi muy wéetal yàlla doo ko bokkale kenn loolu nag soxna jaamu war a mën a am parce que da ngay nangul yàlla doxal da ngay nangul yàlla ci jëmmam nangul ko ci meloom nangul ko ci turam nangul ko ci ay jëfam loolee li sax mu koy jàng la moom la wote su ko defee nag dañu am xel tey xalaat dama kutune nit lépp loo dégg bul ne lii rek nag da nga ko war a xalaat xool ko settantal ko ba xam foo koy teg sëriñ bi sax bu waxee déglu la mu wax parce que dama sune nangam dëgg la wala ëstëy te yow la wax ji ëmb xamula ko laal ci erreur da ngay dëgtu wax ji xool baatinu wax ji ba xam fu mu jóge ak fu mu jëm ak lu ko tax a jot sooy dëggal nga dëggal bañ la di nga yóbbu waaye dégg rek xamul fu mu jëm gëna askan wóoru te damay wax toujours ne gis nga nit yàqu ta nax soo ko doon nax di ko nax di ko nax di fi ñëw boo xam ne dana yeewu de te di fi mu yeew solo mu jëkki la soo koy san di ko san mu ngi ko gëm di ko san mu ngi gëm di fi ñëw boo xam ne akisaa dëgg dana feeñ de te bis bu dëgg feeñam bàyyi la trop. Kon nga am solo mooy dëgg rek am solo te mooy li tax mu ko jox li ci def nag mooy ñu nangu lante man de damay wax ne ku bëgg a wax waxal lu neex waaye waxal waaye dëgg rek a wéy la parce que nit ki li mu ëmb ci biiram bu ko waxul doo ko xam kon tere nit wax wóoru parce que lam bëggoon a xamuloo kon bàyyi ko ma wax ba nga xam fi muy waxee souvent nga mën ko corriger waaye loo xamul doo koy corriger kon kàddu gi duñ ko xañ kenn waaye lu si waay wax nag nit ñi doxuñ am nañ xel su dee yàq am nañu ko mën a defar bu dee dëgg am nañu ko mën a dëggal te lii mooy li am kon ñu ànd ak yar ak teg yi ñu Cheikh Moussa day dafa ma sarafe Serigne Touba ak mboolem njobootam bi waxtu mu mbàcce mbàcce ñëwaat mu wàcce la woon jox ko. Benn waay bi nga xam laa ñëw Taliban ñett la ku fànk la woon. Sëñ bi day waxtaan ci xam yàlla di ci waxtaan di ci waxtaan lu ko sëñ bi day leen rek moo ma jaaxal xam-xam bii ngay waxee. Te mbàcce mbàcce yi kenn xamu ko ci te bu ñëwee nga wàcc solal bi jëkkër nga addoo jox leen ko lu tax loolu. Sàmm Fa ne ko boo ñëwee ci garab mënoo yéeg nga fekk waaye mu toñ la ci garab yéegal la ba ca kaw ngay witt di lekk njabootam ñëw ci suuf man ci yéeg te soxla meññam la ndax daw dagg war dalal ko mu ne ko aatee ne ko loolu laa defam ñoom li ma am tam tubaab ma ko jox kon nag njabootam ku fi ñëw daa ko teel loolu may nga wallaay bu ko ñoo xam daw de waaye ku ñëw mu teral la jox la lam am fekk saa buñde la nit te boo ñëwee sa morom yéen ngeen foog moom naa ma ko ak lu mu tuuti la kon orma jooju leen lañ waroon seqal njaboot Cheikh Moussa Guèye tey ñu fagal la si ngeen mënta teel ñu jox leen seen kaddu waaye sëriñ wax na da ko dëgg ba dina waat du teggin de su dee leen ak sëriñ sax waaye mag la su waxoon sax dëggal ko moo ba sëriñ wax dëgg la kay kon nañ ànd ak yor ak teggin lu am solo la Cheikh Moussa Guèye daa nañ ko diggal soo ko ne ba mu yàgg ne maa toon sama bopp man mi leen xamal yàlla waaw maa toon sama bopp wax na dëgg di parce que la taxoon wax ko benn waay moo dem ci ab sëriñ nit ku baax jàngale ab alquran bu baax di ko xas di ko tooñ di ko tooñ di ko tooñ ba tooñ dégg daal ba tooñ di dégg mu naqari ko lool mu ne maa toon sama bopp man mi leen xamal yàlla maa toon sama bopp waaye gis nga waajur bi am sax barke de ba bisel tey daanaka boobu doo gis ba xam ko sax gis nga xam-xam dafa am solo mais nit yi yàlla dafa mat maram la bu ne defar na ma rek da jeex na gis nga ñu ñuy wax ak ñu def sa Moussa Guèye doom ñun du ko jël ku ci wax ñu xam ne ak sa saa du noonit mu ngi jëma yow ñu koy dégg te nag nam ko mën a woon cee mbë nan la ko mën a tey kon nañ ànd ak yàq ragal yàlla bu baax du nangu liñ la jox de waaye mën na rocci mboob ma de rocci siru ba de nga di sag poñe tam kese moo xam ne dara du ci nekk barke bu amul barke amul njëri xam-xam lu mu bëri bëri bëri bu ca barke da ko amul njëri barke da ku ne xam na ne yow ak teggin baax na ci lool kon nañ gën a defal wax dëgg yàlla de bis bii mu mel sëriñ bi day gërëm na sant na kaddu yii kat ñu dégg yàqu ci gërëmam dara yàqu ci ak sentam dara nga xam ne kaddu yi ñen na ni yàq la waaye man ci yàq dara wallaay man ci yàq dara Cheikh Moussa Guèye sama dara du yàq te wax da dëgg bi daraam du yàqu bi daraam nag mooy ki ko jox bopp bi sax ci ndigalam nekk ci keppaaram kooku mooy alalu Cheikh Moussa kooku la garanti waaye ku nekk sa bopp na mu bala sa bopp aslamtu nafsi lillahi rabbil aalamin dañ ko di bàyyi xel nañ ko di bàyyi xel tey fii gën ngeen fii wax ko léegi borom xale dañuy jeex la ko wax waaye góor gi ñu gi ku jiite xale bi di Cheikh Moussa comme duñ def lu borom xale bi duñ toog ndigale nga ko wax de borom xale dañuy jeex ñun ci gannaaw duñ daw duñ jëllu gannaaw loolu lañ wax comme duñ daw duñ jëllu gannaaw nañ ko déglu bu baax moom ñu xam seet comme bëgg ñu jaar ñu jaar ko nam bëgg ñu mel ñu mel ko lam bëgg ñu wax ñu wax ko te am cag yaa teggin buñ ko war am yaa teggin ak mu gën kon sëriñ bi sat na ñëpp waaye di gën a góorgóorlu gën a defar waat Cheikh Moussa di wax dëgg yàlla tool yu bëri na de waa yu bëri na de xëy na li mu wane moo ko ñal ndax daan na wax ne li ma leen jox tool la àndal waaye li tool yi ak lu mu bëri bëri bëri xatta faa nañ sax ci liñ sax te mooy wane yàlla ak xam ne yàlla loolu nag boo ci nekk loolu ci jëlam waaye diine l'islam ji ñu rafet ci ko ndax mooy rasul yusuf alayhi salaatu salaam ci yàlla yónni ci jaam ko mooy sangu bindee si nag takkat kooku ku wuteeg moom wute ngal yàlla waaye yusuf alayhi salaatu salaam ku wuteeg moom wute ngal yàlla ak koo mën a bomm gis nga xam-xam di na ci atte boo demee ci tasawuf daf lay jàngal xam-xam ak mandu ci balham indi baxoora ak labbiñ balam ku bëroon xam-xam la xam-xam bu rëy lool waaye ana ko mujj moo tax nañ ànd ak yox ak teggin ci gis sax mu sax sëy mi nag muy dant sant ci li sëy yi nañ ci waxoon ci njël bëri moom si jaar ñëpp seen tur waaye gis na leen bu baax gis na seen toxoy bu baax gis na seen def bu baax ak mbooleem njaboot sax mu sax nag ñi nga xam ne ñoo organise bi di ay njabootam ak ñi leen jàpp li ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen doole jël si bis bi nit ku ne lam am da koy fonk te téye ko ci biir at bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla nangu ñu bis bi te gërëm ko yàggal ci sëriñ bi tey ñu gën di taxu te gën a góorgóorlu te fonk bis bii ndax def lii kat daanaka damay wax ku si ne ay ñeele si bisi yépp gis ñu jotoon ci lañ waroon a waxtaanee suñ biir ñu ni neen parce que li bis bi dajale moom rek ko dajale bu dul siyaare bi bis bi rek li mu dajale bu dul siyaare dajale ko njëbot Cheikh Moussa kon nag buñ fa dajee ñun ñëpp nag joxante loxo li nga xam ne ñu ngi koy gis suñu biir ak di ko dégg si biir te mu doon loo xam ne tegul ci yoon yéen ko waxtaane teg ko ci yoon loolu moo waram tey ci bis bi tey te lu am la ci ñëpp sax du kenn ñëpp la ñu waroon ko toog waxtaanee ko kenn ku ne def sa waxtaan saa fois ci joxante ci loxo nekkaat ci benn su boobaa yoon yi day gën a leer day gën a yaatu day gën a barke te soox bi tax la la bëggoon kon ñu gën a góorgóorlu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.